konfigurujemy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 16 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policjanci i prokuratorzy wciąż szukają odpowiedzi na pytanie, co stało się z 5-letnim Dawidem. Dziś głosowanie w sprawie szefowej Komisji Europejskiej. Nominacja Ursuli von der Leyen nie jest przesądzona. Protest górników z Taurona, chcą podwyżek i godnych warunków pracy. Śledztwo, które ma pomóc w ustaleniu, gdzie jest Dawid Żukowski, kontynuuje warszawska prokuratura. Postępowanie w sprawie śmierci jego ojca śledczy wszczeli w czwartek. W środę po południu mężczyzna wyjechał z synem z domu w Grodzisku Mazowieckim. Miał zawieźć chłopca do matki, ale tak się nie stało. Ojciec Dawida popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Prokurator, policjanci starają się uzyskać jak najwięcej materiału dowodowego, który mógłby pomóc w ustaleniu, co aktualnie dzieje się z chłopcem, gdzie on może przebywać. Prokurator cały czas współpracuje z policją i te informacje są przekazywane na bieżąco. Policjanci, prokurator podejmują czynność co do dalszego toku tego postępowania. Policja zakończyła poszukiwania chłopca w terenie. Teraz śledczy skupiają się na analizowaniu zebranego materiału. Część eurodeputowanych wciąż jest niezdecydowanych w sprawie głosowania nad kandydaturą na szefa Komisji Europejskiej. Ubiegająca się o to stanowisko Ursula von der Leyen będzie się starała zdobyć poparcie Parlamentu Europejskiego. Przed południem przedstawi swój program, potem odbędzie się debata i spotkania z frakcjami, a na wieczór zaplanowano głosowanie. Niezdecydowani w sprawie Ursuli von der Leyen są m.in. konserwatyści, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk uważa, że niemiecka minister na spotkaniu z EKR-em przedstawiła program w dużej mierze zbieżny z ich poglądami. Innym grupom miała jednak przedstawić odmienną wizję przyszłości Unii. Są tam wyraźne sprzeczności pomiędzy tymi stanowiskami, więc zobaczymy. Konserwatyści chcą m.in., by Ursula von der Leyen wstrzymała wszczęte procedury kontroli praworządności w krajach Unii. Liberałowie tymczasem w zamian za poparcie dla niemieckiej minister oczekują przeciwieństwa, czyli sankcji dla krajów łamiących zasady rządów prawa. Kandydatka na szefową komisji może za to liczyć na poparcie największej frakcji, bludowców, do których należy Platforma Obywatelska. Zakładamy wszyscy, że ona to głosowanie wygra. Mówi europoseł tej partii Jan Olbricht. Ursula von der Leyen musi zdobyć połowę, czyli 376 głosów. Ludowcy zajmują 182 miejsca w parlamencie. Decydujący w tej sprawie będzie więc również poparcie europosłów z innych frakcji. Mówił Karol Surówka. Susza dotyka coraz więcej gmin, wynika z kolejnego raportu Instytutu w Puławach. Coraz bardziej daje się we znaki w przypadku 8 rodzajów upraw, mówi profesor Andrzej Doroszewski. Rzepaku, warzyw gruntowych, kukurydzy, tytoniu, buraka cukrowego, chmielu i ziemniaka. Susza jest coraz bardziej głęboka, czyli jest większy niedobór wody, zwłaszcza w województwie lubuskim, w zachodniej części wielkopolskiego, w łódzkim, południowej części zachodniopomorskiego i w północnej części województwa dolnośląskiego. Rolnicy powinni zgłaszać straty do urzędów gmin, potem będą je szacowały specjalne komisje. 1000 złotych podwyżki i godnych warunków pracy domagają się górnicy z grupy Tauron Wydobycie. Kilkudziesięciu z nich protestowało przed siedzibą spółki, w której prowadzone były rozmowy ze związkowcami z kopalń w Libiążu i Brzeszczu. Po 15 latach w kopalni nie mamy za co żyć, mówią górnicy. Bo ta płaca to jest tak, jakby dali nam rybę, a nie wędkę. A chodzi tak samo o to, że nie inwestują w naszą kopalnię, jest za mało załogi. Doświadczeni pracownicy odeszli, nie mamy sprzętu. Prostych nie ma nawet takich rzeczy jak łopata czy kilo, jest czasami ciężko. To jak pracujecie w takim razie? Trzeba sobie radzić czymś innym. Co jest pod ręką, bierzemy i robimy. 961,97 zł. Wypłata. Druga. 1018,07 zł. Płace są takie same, nie mamy żadnych podwyżek ani nic, a jak wiadomo, no wszystko jednak drożeje. Górnicy zapowiedzieli, że nie będą federować do momentu porozumienia z zarządem spółki. Do rozmów mają wrócić w piątek. 58 milionów złotych otrzyma Centrum Zdrowia Dziecka z funduszy środowiskowych na termomodernizację. Umowę w sprawie dotacji podpisali ministrowie zdrowia, środowiska, szef Narodowego Funduszu Środowiska oraz centrum, dyrektor centrum Marek Migdał. Remont obejmuje docieplenie ścian, wymianę okien, drzwi, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji, co jak pokazały czerwcowe upały jest szczególnie ważne, mówi dyrektor placówki. Dzieci leżące w wyższej temperaturze, przegrzane, łatwiej ulegają zakażeniom na przykład. Rany się nie goją. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że poprawi się komfort leczenia i pracy personelu. To przekłada się na bezpieczeństwo. Człowiek, który spędza kilka godzin operując, robiąc zabiegi czy przyjmując pacjentów w upale, Na pewno łatwiej jest mu popełnić błąd niż ktoś, kto pracuje w komforcie. Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny inwestycji. Prawie 58 milionów złotych bardzo szybko się zwróci w postaci finansowej, czyli na oszczędności zapłacenia rachunków za szpital. Termomodernizacja pozwoli na oszczędności rzędu 30%, czyli redukcję kosztów energii elektrycznej i ogrzewania o 3-4 miliony złotych rocznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie padać, zwłaszcza na północy, na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 24 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Zawsze chciałam to powiedzieć na antenie, więc teraz w końcu mam okazję. I am a very rude person. Jestem naprawdę niegrzeczną osobą. Dzięki Tomowi Jorkowi właśnie w ten sposób zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie PS. Kto jest niegrzeczny? Tom Jork, Agnieszka Szydłowska, kto jeszcze? Ręka pod budkę, tak to się mówiło. Do drugiej w nocy bardzo dużo muzyki. Tutaj to zakończenie utworu Toma Jorka z jego najnowszej płyty, no od razu każe myśleć o muzyce minimalistów, o jakimś takim połączeniu, które zabrzmiałoby naturalnie. Iść w tę stronę, czy nie iść? Może pójdę.

Katie Tempest. Fantastyczna dziewczyna, która po prostu ma dar od Boga albo nieprawdopodobny talent. Każdy może tutaj sobie to nazywać tak, jak ma ochotę, tak jak wierzy. W każdym razie nagranie z jej najnowszej płyty Keep Moving, Don't Move na naszej antenie spotkało się z utworem z płyty The Comet Is Coming. To jest grupa, w której najważniejszy jest saksofonista Shabaka Hutchings, bo na tej płycie Komety Katie Tempest pojawiła się gościnnie i właśnie ten utwór połączyłam na antenie. Katie Tempest i The Comet Is Coming z gościnnym udziałem Katie Tempest spotkały się. Niestety na Off Festival do Katowic Katie się nie wybiera, no ale The Comet Is Coming przyjadą. Myślę, że bardzo fajny to może być przygoda odwiedzenia tego koncertu. A na pewno przygodą i wyzwaniem dla ciała będzie taniec razem z tą grupą. Zaprasza AS. Linga be, linga sasa, linga baby na mtumba unavyo linga. Nimesema linga be, linga sasa, linga tena na mtumba unavyo linga. Nimesema linga be, linga sasa, linga baby na mtumba unavyo linga. Nimesema linga ling, we upo na me. Linga linga popote we ujami. Linga ling, we upo na me. Linga linga na popote ujamini. Nimesema linga be, unavyo linga. Linga tena na mchumba unavyo linga. Nimesema linga be, unavyo linga. Linga tena na mchumba unavyo linga. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Mkama anaenda, kama anarudi. Mkama anaenda, kama anarudi. Mkama anainama, kama anainuka. Mkama anainama, kama anainuka. Mkama anaenda, kama anarudi. Mkama anaenda, kama anainuka. Masira miliona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto gulabi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, manisiri umeleona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bonge la posi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, makuchari umeleona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto gulabia. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bonge la jichi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, napenda yako mapozi. E mapozi, e mapozi, e mapozi. Napenda yako mapozi. E mapozi, e mapozi, e mapozi. Na mchumba ake uchokozi. E mapozi, e mapozi, e mapozi. Nasema nipe mimi, nasema usini bani. Nipe tena na mchumba usini bani. Nasema nipe mimi na mchumba usini bani. Nipe tena na mchumba usini bani. Nataka wali papa chacha ndongeza kido. Wali papa chacha ndongeza kido. Nataka wali papa chacha ndongeza kido. Wali papa chacha ndongeza kido. Na mpenzi nipe mi. Nipe vyote. Nipe tena na mchumba usini bani. Nimesema nipe mi. Nipe tena. Nipe vyote na mchumba usini bani. Nimesema linga linga. Linga be, linga tena na mchumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, linga tena, linga sasa na mchumba unavyo lingaga. Nimesema linga li, linga baby, linga tena na mchumba unavyo lingaga. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Aya ukimona mwendo wa maringo. Mkama anaenda, mkama anaudi. Mkama anaenda, mkama anaudi. Mkama anaina, mkama anainuka. Mkama anaina, mkama anainuka. Masolo miliona tu. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto gulabi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bonge la jichi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, na toto bonge la posi. Mtoto bwana, mtoto lile. Mtoto bwana, napenda yako maposi. E maposi, e maposi. E maposi, na mchumba staki uchokozi. E maposi, e maposi, e maposi. Nasema nipe mimi, na mchumba usini bani. Nipe tena, na mchumba usini bani. Nataka wali papa chacha ndongeza kido. Wali papa chacha ndongeza kido. Na mchumba nipe mimi. Nipe tena, nipe tena. Na mchumba usiogopi. Na mchumba nipe mimi. Nipe tena, nipe sasa. Na mchumba usiogopi. Nasema linga be, linga sasa. Linga tena na mchumba unavyo lingaga. Nimesema linga be, linga sasa. Linga tena na mchumba unavyo lingaga. Achile bwai. We Juma Super kama goile na kubali. We Blaza basi. We kama kula mwanzo mwisho sio. Watoto wa BDC. Yo kizi. Bamba Pana, tak nazywa się duet producencki, oczywiście afrykański. Przyjeżdżają do Katowic w towarzystwie Machiavelliego. Machiavelli jest raperem, a zatem będą jeszcze mogli podbijać te absolutnie momentami no, nieziemskie rytmy, czy też zbyt szybkie, aby za nimi nadążyć rytmy właśnie dzięki temu, co Machiavelli pokaże. Zjednoczenie publiczności, zjednoczenie artystów, muzyka różna, w tym przypadku afrykańska i dzieją się cuda. Idąc tym tropem trochę, także tropem wydawnictw Bamba Pana, znalazłam takiego wykonawcę, o którym zbyt wiele nie wiem i szczerze mówiąc nie udało mi się także dużo znaleźć. Sun Si.